Sokan szólnéte már. Csak a rimpos van a gondikon, csúcsú lett a plaka. Menene progress, a tovább a szóra és szám Marko. Van az prényéma, a tisztas információ, csak prászám. Szép. Riki skrita su drugim, metalno sam zdrav. Moja usta su rime za tebe, a vse sporočam. Gibio korni, teški je rodin, sedim na pozičko. A vendar sprimam tisoč informacij, čeprav sem Sep. Tisoč informacij, čeprav sem Sip.